Anasema rahimahullah, ma yajuzu lilhadirina wa ghairihim. Lango huu unahusu yale yanayofaa kwa waliokuwepo pale, kwa mayit na wengine. Masala ya 18. Anasema rahimahullah ta'ala, wa yajuzu lahum kashfu wajhi almayyit wa taqbilu, na inafaa kwao kufunua uso wa mayiti, wa taqbiluhu, na kumpiga busu, walbuhihi thalathata ayyam, na kumlilia kwa muda wa siku tatu. Inajuzu kufanya hivyo, sio wajib, inajuzu, yajuzu. Inajuzu kashfu wajhi almayyiti, kufunua uso wa mayit, wa taqbiluhu, na kumbusu, kumbusu kwenye paji lake la uso. Walbukau alayhi thalathata ayyam, na kumlilia kwa muda wa siku tatu. Wa fi dhalika ahadith, na katika hilo zimekuja hadithi nyingi zikithibitisha hayo. Al-awwal, hadithi ya kwanza, an Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari radiyallahu anhuma قال عن سيما جابر لما قتل أبي قال ألفولي وببيانه يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي جعلت أكشف الثوب مكاوى من مينو أنقو عن وجهه كمتوى قد قوسواك أبكي nikiwa ninalia, kwa maana yake nilimfunua nguo usoni. Abki, nikawa ninalia. Wanahauni, na wakawa wananikataza, Jabir usifanye hivyo, Jabir acha. Wanabiyu sallallahu alayhi wa sallama la yanhani, na mtume sallallahu alayhi wa sallama hanikataza. Kutokukataza, kuto kukataza kwa Rasul alayhi salatu wasalam kwa Jabir kunafidisha nini? Kunafidisha nini? Eh? Jawazi. Kwamba yafaa. Sababu mtume hanyamazi munkar, hanyamazi uovu, hanyamazi uovu alayhi salatu wasalam. Anasema fa amara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama farufi'a أو فرفع اتتاوى سما فرفع جابر فرفع باباك جابر نتوني عليه الصلاة والسلام أكا أمرش فرفع أكين لي وميت فجعلت عمتي أكا وشنغزيانغ فاطمة أنيت وفاطمة دادا وباباياك شنغاز تبكي نيي أكا وانليا دادا قوى أمين لي وكاكاياك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عليه الصلاة والسلام قسم تبكين أو لا تبكين لي أو أسلي رهوسا وما نعوذ فيها أكليا تبكين أو لا تبكين لي أو أسلي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه حوكوا شكوا ملائكة تظله بأجنحتها ونمفنيك زي عبد الله ونمفنيك فنبا وزاو عطا حتى رفعتموه فكفال ملف مينوا فغبلية أو سلية فهموا فنبا هوي أنا ألام جيمة ملائكة والله وينيين ولكو ونمفنيك هفا فنبا وزاو فكفال ملف مينوا نكون رواية حتى رفعه فكفال ألفوينوليوة فدالة حتى رفعتموه وفي رواية حتى رفعه فكفال ألفوينوليوة أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي وأحمد والزيادة لمسلم والنسائي نهفق التهي حديث ونسمع علماء دليل على أن أهل الميت katika hii hadithi kuna dalili kwamba ndugu wafiwa إذا أحبوا أن ينظروا إليه لم يمنعوا كما وتتاك ونيوه كمتزاما ميتواه كموانغالية ميتواه حواسو زويليوا كتك هي حديث كنا دليل يقوام بندوغو وميت ونفتاك كمتزاما ندوغو ياو حواسو زويليوا بل ونسمع علماء الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله كتك المغني كتك المغني أميوه كملانغو كنو أشريا هايا unao ashiria haya kwamba inafaa ndugu kumbusu na kumtazama maiti na wala haitofaa kuwazuilia na maneno misili ya haya. Qala rahimahullah athani, hadithi ya pili, an Aisha radhiyallahu anha qalat, ilipokelewa kutoka kwa Aisha amesema أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه السنح وإنه سمع السنح بضم السين السنح حفى مشكولة السنح. أقبل أبو بكر أليكوج أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فرسه akiwa yuko juu ya farasi wake, mimma skanihi, kutoka nyumbani kwake, bisinh, sehemu hiyo, sinh au sunh, juu ya mji wa Madina, juu ya mji wa Madina, awali, katika al-awali, juu ya mji wa Madina, kutoka katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hukadiria maili moja, alikuwa akikaa maili moja kutoka katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makadirio yake. Hatta nazala, mpaka akashuka, yani kutoka juu ya farasi. Fadakhala ala almasjidi, akaingia msikitini. Wa Umarun, ilhali Umar, yukallimu an-nas, anazungumza na watu. Umar anazungumza na watu msikitini. أنا وامي والله ما مات رسول الله والله امتومها كفا والله امتومها كفا ولا يدعثنه الله نا الله تكجكم ففوا فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِي رِجَالِ وَأَرْجُلَهُمْ أَتَكُوْجَ كُكَاتَ مِكَوْنُ يَوَاتُ نَمِقُوا يَاوْ عمر سمها منين والله امتنها يكفى نامونغو أتنففوا أَتَكُوْجَ كُوَكَاتَ وَاتُ مِكَوْنُ يَاوْ نَمِقُوا يَاوْ وَلَيْوَ وَلَيْوَ سَمَا قَمْ بَيْهِ كَفَى فَلِنِكَ سمها منين walipagawa masahaba kwa kifo cha Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo haya ni mauti ambayo yunsil insan hilma, ambayo humsahulisha mtu akili yake mpaka akayasema haya maneno, sababu hali zao zilikuwa mbaya. Wako walikuwa hawakuweza kubebwa na miguu yao miwili, mtu akisimama ananyong'onyea hataka kukaa, kwa ile habari ambayo kwamba imewapata. Na wako waliopinga kufa kwake moja kwa moja kama vile Umar, wako ambao walipigwa na butwa, wako waliokaa kitako kusimama wakawa hawawezi, wako ambao ndimi zao zilishindwa kuzungumza, utaka kusema lakini kusema huwezi. Hii ni hali wanahitaji ulama. وعمر يكلم الناس الحال عمر انا زمم سنوات سكتيني كم سكتوا امتومي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم الناس يا ابو بكر حق زمم سنوات حتى دخل على عائشة فكا كينجية شمانك وعائشة رضي الله عنها فتيمم النبي akamkusudia mtume sallallahu alayhi wasallam tayammama, maana yake qasada, akamkusudia mtume sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja. Yani kaingia, hakuwa na haja ya Aisha, alikuwa amemlenga, amemlenga rasul alayhi salatu wasallam. Fatayammama an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, akamlenga rasul alayhi salatu wasallam, wa huwa musajja bi burdin hibara, ilhali rasul musajja, amefunikwa bi burdin hibara, kwa shuka ya Kiyemen, shuka ya Kiyemen yenye michilizi michilizi. Fakashafa an wajhihi, akamfunua usoni, akamfunua uso wake. Thumma akabba alayhi, kisha akamuinamia. Fakabbalahu, akambusu. Baina ainei, baina ya macho yake mawili, kwenye paji lake la uso. Thumma baka, kisha akalia. Fakala, akasema Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, biabi anta wa ummi ya nabiy Allah, niko tayari nimtoe fidia baba yangu na mama yangu kwa ajili yako ewe mtume wa Allah. La yajma'u Allahu alayka mawtatayn, Allah hatokujumuishia wewe mauti mbili, hatokujumuishia Allah mauti mara mbili. Hii ni raddi kwa Umar, hii ni raddi kwa Umar kama wanavyosema ulama. Amma almautatu allati alayka, ama yale mauti aliyokwisha kukuandikia wewe. Faqad muttaha, mutta au mitta, faqad muttaha, kwa hakika umeshakufa mauti hayo aliyoandika Allah kwa kila mwana wa Adam, ndo haya. Wa fi riwaya laqad mutta au mitta, kwenye kitabu unasema mitta, lakini mutta kadhalik, laqad mutta almautata allati la tamutu ba'daha, kwa hakika umekufa mauti ambayo hutokufa tena mauti hayo baada ya mauti hayo. Ndio haya haya tu, kinyume na wanavyosema akina Umar ibn al-Khattab kwamba na atakufufua Allah, utakuja kuwakata watu mikono yao na miguu yao waliosema kwamba wewe umekufa. Kisha akatoka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kama ilivyokuja katika riwaya, akamkuta Umar bado anazungumza, akamwambia ijlis, kaa chini, ijlis. Fa aba, akakataa Umar. Thumma qala lah, kisha akamwambia ijlis, kaa kitako. Fa aba, akaendelea kukataa Umar. Fatashahada Abu Bakr, Abu Bakr yakaanza kushahadia, yani kusema mukaddima, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, famala ilayhi an-nas, watu wote wakamuelekea nani? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, wakamwacha Umar. Faqala, baada ya kumhimidi Allah akasema Abu Bakr, amma ba'du, فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. Yeyote miongoni mwenu kama yuko yule ambaye alikuwa akimwabudia Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameshakufa. Waman kana ya'budu Allah, na kama yuko ambaye anamwabudu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, hakika Allah yuko hai, Allah hafi. Qala Allah ta'ala, kisha akateremsha dalili Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, amesema Allah aliyetukuka, innaka mayitun wa innahum mayitun, hakika wewe ni mfu mtarajiwa na wao ni wafu watarajiwa. Wa qala ta'ala, na amesema Allah, wama muhammadun illa rasul, hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume. Qad khalat min qablihi ar-rusul, wamesha tangulia kabla yake mitume. Afa in mata au kutila, hivi kama atakufa Muhammad au atawawa alayhi salatu wassalam, inqalabtum ala aqadikum, je mtarejea nyuma kwa visigino vyenu? Fa wallah, na apa kwa Allah. Anasema mpokezi wa hadithi hii, kana kwamba watu lam yakunu ya'lamun, hawakuwa wakijua kabla ya Abu Bakar kuzisoma hizi aya, anna Allah anzala al-aya, kwamba Allah alizishusha hizi aya, hatta talaha Abu Bakr, mpaka akazisoma Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Watu sasa wakazipokea pale kutoka kwa Abu Bakar. Hakuna yeyote katika waliokuwepo, illa yasluha, isipokuwa akawa na yeye anazirudia. Innaka mayitun wa innahum mayitun, wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Faka Umar akasema, wallahi, naapa kwa Allah, kana kwamba ile sura au ile aya ndiyo mara ya kwanza nimeisikia mimi kutoka kwa Umar, kwa Abu Bakar. Hii ndiyo hali yao iliwakumba baada ya kifo cha rasuli alayhi salatu wassalam. Na hadithi asli yake iko kwenye Bukhari. Tayeb, dalili ni kwamba yafaa kufungua uso wa maiti kwa waliokuwepo pale na wengine kuja kutaka kumwona. Wengine wanasema kumwaga, kamwage, lakini lengo ni kumwona na kumpiga na kumshomu na kumpiga busu. Yafaa, yajuz. Kharajahu al-Bukhari wa an-Nasa'i wa ziyada lah fi riwaya wa Ibn Hibban fi sahihi wal Bayhaqi wa ghayruhuma. Athalith, hadithi ya tatu, an Aisha aidan, imepokelewa kadhalika kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, ambayo pia ni dalil ya kufaa kumlilia mayit, kufaa kumlilia mayit na kumfunua uso wake. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam, dakhala ala Uthman ibn Mad'un, aliingia kwa Uthman ibn Mad'un wa huwa mayit, ilhali mayit, fakashafa an wajhihi, akamfunua uso wake, thumma akabba alayhi, kisha akamuinamia, fakabbalahu, akambusu, wabaka, na akalia alayhi salatu wassalam, hatta raaitu ad-dumu'a tasilu ala wajnatayhi, mpaka nikaona machozi yanamwanguka juu ya wajna yake. Wajna sehemu hii, wajna, yanamwanguka machozi katika wajna zake mbili, wajna ya kwanza, wajna ya pili. Tumeelewana? Akhrajahu at-Tirmidhi wa sahahahu wal Bayhaqi wa ghayruhuma wa lahu shahidun bi isnadin hasan yuraja fi majma' az-zawaid, rejea au watorejea katika majma' az-zawaid. Thumma tabayyana anna fihi dha'afayn, kisha nibainika kwamba kuna udhaifu, udhaifu miwili. Undhur kashfu al-asar wa qad kharajtuhu fi dha'ifa. Ar-rabi' an Anas radiyallahu anhu qal, hadithi anna kutoka kwa Anas, anasema radiyallahu anhu, dakhalna ma'a rasulillah, tuliingia tukiwa pamoja na mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ala abi sayf al-qain, kwa abu sayf al-qain, al-qain al-hajjaj, wa kana dhi'ran li ibrahim alayhi salam, na huyu abu sayf القين ابي كزياكن القين الحجاج كان ضئرا لابراهيم عليه السلام الكون ضئري وابراهيم مين معنى ضئري شين ذلك زوج مرضعه ابراهيم عليه السلام نمومه ويله ماما اليقوا اكمنيونيشا متوتو وبنا متومه ابراهيم عليه السلام هو ابو سيف huyu aliyokuwa akimnyonyesha Ibrahim ni mkewe, ndio maana ya dhair wa Ibrahim. Lugha ya Kiarabu iko pana, Kiswahili si utasemaje. Huyu alikuwa ni dhair wa Ibrahim, kwa maana ya mume wa mnyonyeshaji wa Ibrahim. Tumeelewana? Sahihi. Na huyo alikuwa akimnyonyesha Ibrahim anaitwa Khawla bintul Munzir al-Ansariya an-Najariya katika bani Najjar, katika bani Najjar ambao hawa ni akhwali, yani wajomba wa baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhwali. Khawla bint al-Munzir al-Ansariya an-Najariya katika bani Najjar kama wanavyosema ulama. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم أنتم عليه الصلاة والسلام أكم بيب إبراهيم فقبله أكم بوس وشمه أكم شوم بمعنى. ثم دخلنا عليه بعد ذلك كشة كينجيتين أكواك بعد تكيوهيلو وإبراهيم يجود بنفسه الحال إبراهيم يجود بنفسه kwa maana ya yuko kwenye siyaqil maut, yajudu binafsihi, yuko kwenye sakaratul maut, anakata roho mtoto wa rasuli alayhi salatu wasalam. Faja'alat 'ayna rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tadrifan, yakawa macho mawili ya mtume. Faja'alat 'ayna rasulillah, yakawa macho mawili ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam tadrifani, yanatoa machozi. Faqala lahu Abdurrahman ibn Auf, akasema Abdurrahman ibn Auf kumwambia Rasul alayhi salatu wassalam, wa anta ya Rasul Allah, na wewe pia mtume wa Allah, yani wewe pia unafanya mithili ya yale yanayofanywa na watu katika kulia wakati wa kupatwa na masaib, wewe pia walia. فقال أكسيم رسول عليه الصلاة والسلام يا ابن عوف ايوه امتوتوا عوف إنها رحمة قل يكوان قناها يا مچوزين رحمة رحمة كن يروان يجين الله يويك كتكموي وامتكاي كتكو جواك سيوت سيوت أمبه بيو رحمة واكو أمبه حتى وانجفي وناناني توزي له هلوتوك كولي سيكولي كولي. Kwa hii ni rahma. Thumma atba'aha bi ukhra, kisha akafuatiliza, akalifuatilizia chozi lile chozi jengine. Hayo wamesema ulama. Au thumma atba'aha bi ukhra, kisha neno hilo kumwambia Abdurrahman akalifuatilizishia na neno jengine akasema innal 'ayna tadma, zote mbili ni maana sawa. طيب فقال اكسم ان العين تدمع حقيقه يجيش هتوى شوزي والقلب يحزن نمويو هوزنيكا ولا نقول الا ما يرضي ربنا نوالا هتوى يسمع الا يالا يتكا يمرضي شمولاويتو نكوني روايه ولا نقول الا ما يرضى ربنا نوالا هتوى يسمع الا يا انا يرضي يا مولاويتو كسيما ما يرضي تكوني ربنا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك نعكك سيسي كفريقيانا ناويوي يا إبراهيم ايو إبراهيم لمحزونون وهكك نويني هزوني كبوة. أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي بنحوه وانظر ما سبق صفحة جيم. الخامس حديث يتانو عن عبد الله بن جعفر إن بوكليوا كتوكك عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وبهكيك أمتون صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا ألوف مهولة أمهل ألوف مهولة آل جعفر واتو وجعفر ثلاثا سكتاتو أن يأتيهم كتو ويندية حق ويندية سكتاتو واتو وجعفر بعد يكوف وجعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم أتاهم كشاك ويندية فقال أكتما ألف وكوت ونليا لا تبكوا على أخي بعد اليوم msimlilie tena ndugu yangu baada ya leo. Jaafar bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yeye na Jaafar watoto wa simba kwa simba, baba mkubwa kwa baba mdogo. Msimlilie tena ndugu yangu baada ya leo. Hii ni dalili ya kwamba inafaa kumlilia mayit ndani ya siku tatu. Yajuzu kumlilia marehemu ndani ya siku tatu kuonesha huzuni. Lakini kile kilio ambacho tumesema kiakubaliwa na sharia, kilio cha kubujikwa tu na machozi bila kusema na kupiga makelele, yajuzu. Baada ya hapo haifai. La tabku ala akhi ba'da al-yawm. Rawahu Abu Dawud wan-Nasa'i wa isnaduhu sahihun ala sharti Muslim wa akhrajahu Ahmad bi atam minhu. Amehitaji Ahmad kwa ukamilifu zaidi kuliko huu. Wasayati lafdhuhu, na lafdhi yake itakuja katika ta'ziya insha Allah ta'ala. Kabla ya kumaliza, sisi tumeona mtume alifariki hapa, masahaba wakawa wamechanganyikiwa, wako ambao hawakuweza kutamka chochote kwa ukubwa wa tukio ambalo limewashukia, wako ambao wamepinga kabisa kwamba hakufa, moja kwa moja wanasema hakufa, na wakawa tayari kuwapiga watakaosema kwamba mtume kafa. Naam, sasa maneno gani waliyasema masahaba wale washairi alipokufa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Tutasoma mashairi machache hapa ya Hassan ibn Thabit akimfanyia rasa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alisema katika aliyosema Hassan bin Thabit rasa, kumfanyia rasa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika mashairi kuna aina mbalimbali. Kuna rasa ziko aina mbalimbali. Rasa ala almudun, kuzifanyia rasa, yani kuzungumza maneno ya kuonesha huzuni juu ya miji, juu ya watu, juu ya wanawazuoni, juu ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Maneno ya rasa ya Hassan ibn Thabit, ila kwa kuwa wakati umeenda sisi wa tafsiri. Anasema ma balu ainika la tanamu ka annama kuhilat maaqiha bi kuhli al armadi jaz'an ala al mahdi asbaha sawiya يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي وجهي يقيق التربى لهفي ليتني غيبت قبلك في بقيع الغرقد بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي فضللت بعد وفاته متلددا بالنبي لم أولدي متلددا يا ليتني لم أولدي أأقيم بعدك بالمدينة بعدهم يا ليتني صحت ثم الأسود. فكمشى قسما لمروك مشعيري يا رب فاجمعنا بنبينا في جنة تنبي عيون الحسد في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد. ومختصر katika beti ya pili alisema natamani mimi ningelikuwa nimetangulia kuzikwa Baqiul Gharqadi kabla yako wewe, yani sihimili kupata habari kwamba wewe umekufa. Ya laiti mimi ghuyibtu qablaka fi Baqiul Gharqadi, ningelizikwa kabla yako kwenye viwanja vya Baqii. Na katika aliyosema kadhalika aqimu ba'daka bil madinati bainahum, hivi nawezaje kuishi baada ya kuondoka kwako yeye Rasulullah katika mji wa Madina niishi na hao? Ya laitani, laiti nini subihtu thumma al aswadi, ningelipewa mapema kabisa sumu ya nyoka mweusi nikafa ikafilia mbali. Lakini sihimili mimi kuona kwamba wewe umekutangulia ewe mtume wa Allah. Hii ni rasa ya Hassan bin Thabit akimfanyia bwana mtume alayhi salatu wassalam. Na ziko rasa ala almudun, kama vile mathalan Abu al-Baqa ar-Rundi alikusema alisemaje, likuli shay'in idha matama nuksanu fala yughara bitibi al'ish insanu, mpaka mwisho wake. Kuna rathaa ya maulamaa Ibn Kathir alipokufa waliomfanyia pia rathaa, wakasema katika waliyosema kwa Ibn Kathir, lau muziju ma almadami biddima lakana qalilan fika yabna Kathir, lau wangelichanganya maji ya machozi wakayachanganya na damu za watu wote, maji ya machozi na damu za watu wakazichanganya, hivi vingekuwa vichache kwako wewe, ewe Ibn Kathir. Hii ni rathaa ya Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi. Subhanakallahumma bihamdik, shahada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.